أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه وكل من والاه لي موي دنكان بيني نه سيرن بي داكو دنكون سيرن محمود مبغاري تديكو الهام الودود ينكي ولك يالا ميدي اب سوبيكات في جوابي mahmoudin ci tontu mahmoud dane yalla mi nga xamne moy beral tioxel ñako soop ci ay jaamam da ko boole mom serigne bi ci jaam ñoñe yanki wal ko li nak mu tonto ko mahmoud ndegare alhamdu xeti cant yep lillahi ajey la ñel yalla allazi yalla mi nga xamne amara digal na ibadahu jamum nya bil imani ci gem wal ibadati ak jamu yalla tuma salatul lahi top teralu yalla wa salamu ak doli wolu halal lazi yalna nek ci ka nga xamne in jala murikona manam deñena bi ci mom afdalamu lendam ga muhammadin te modi muhammad wa alihi ak ñanam nya al akhyar nya di ay tanef wa sahbi ak ay sahabaam annajina ñi rew mucc min aghyarin ci ñu sip aghyar moy nga xamne yalla tamugo ci ab jaamam sun bi dafa tambale ci sante yalla mi nga xamne ne bi muy sak nit ak jinne bëggu ñu gëm ko ñetal ko te jaamu ko mom rek motax mu sak leen mu sant ko tek ci julli ci yonente bi ñaan yalla mu doli teranga ak jamm ki nga xamne bi yalla nare dindi lendum ci ko suuf ci mom la ko jaarale yabal ko dinde ci mom lendum ci ko suuf ya da ko yalla doli teranga mok ay mbokam yu bax ya ak sahaba yu bax ya yalla musalon ci lepp li tay ñu mané seen borom wa ba'du gannaaw sant yalla julli ci yonent bi fa lam qamal ya akhi yow sama mbok ni an al hayata nak dunduga qalilatun ajnewla jiddan lol faraqib ngay fuglontek ban ngay baye xel fo tollu al wafata fatu fa kul amrin mep mbir takrahu mum danga sit al himama de fihi ci mom fala tasrif bul walbati lahu jeme ci mom al marama ciakutef la wa kullu ma lepp lo xamne tuhib da nga sopp an tamuta nga faatu fi ci mom ifalanhu dal di koy def qabla an yafuta ci nek muy raw tane ko gannaaw sant yalla julli ci yonent bi dima lay jëk xamal moy dundu aduna dafa yagati lol lol te de man na la jégué ke gisoko kon nak fo tollu de ko bayyi xel mom de nang koy bayyi xel nak moy lepp lo xamne ni beggo de fekk la ca bul ca duggu ba bo ca dugge yit dal di gaw genn ca bal la ca de fekk lepp lo xamne nak beug nga budé dé dik fekk la ca fo tollu nek ca bu la ca dara genné itam dal di gaw delu wat ca wa qasir nga gattal al amala mebet ma id ngir tulul amali gudduk mebet yufdi day agale al muti'ina way top nya ila su'il amali jëm ci ñaawuk jëf fudum na ngay sax ala sayyidil huda ci rebbu jup watta hati akuk top bi zuhdi ci ak deddu wal warah akuk sam wal qanaati akuk doylo la tatluban bul sakku min ghairi rabbika ci kudlu sa borom an ni'ama xewal ya wala torum tebul sakku al karama tedd nga bi xeyri taqwa hu jilul ak ragal mom yalla fa haythu ma tamil fofi jenge li xeyri rabbika jëm ci kurlu sa borom li tamahin ngir xamem mu ngir am lo bëgg aw li mahafin wala ngir ragal tahlika kon nga alko fa laysa min xeyri ilahika deet muy tukke ci kudul sa borom iddtirarun ak loru walam tifahun du tiagenu ak jariñu ya akh yo sama bok ku nekkal daftibarin di borom muñ wala takun tebul nek multafitan di aji gestu di xalxi jëm ci minde fi bal lif nek ku nekkal faqiran di aji ajo abarnu faaw lil haqq jëm ci yalla mi deug mu ne ko del moytu guddal sey mebet ba mopp te moy defene da nga guddu fan lu amutone rek mi ngi dik nit bu xasse guddu ay mebet japp ne lu amutone rek da nga ko am te aw fanam des na lu bare bare day tax mu bari ay moy te new ay top ndax lu nara def ci lu bax ne na bayyi ba nangam def ko wegut day ñëwé tam bakkar tax day wax ne bala ma dé rek tuup ko ci sama dundu des na motax mu ne ko del moytu guddal sey mebet fi xel ba di gattal sey mebet japp ne dé mom waxtu wu dé man la bet te do ko yek lo nara def itam ci lu bax gaawal def ko bala mo raw bul jage nak dara lu ay ndax xamo dé na la ci fekkum det fo tollu saxal ci jureb bu ak njub moy taxaw tem ci wut ak njub taxaw tem ci top yalla sa borom won gannaaw lepp lu bokut ak yalla andako sam moy te lolu moy dañu jëlale la aram balu ñu sip waye lu leunt sax de ko sori te doylu nak ci sa borom ndax aduna yalla andi wu fi doyal doylu rek la fi andi kon nga amuk doylu ba lu la yalla sedd nga xamni moy sepp ciir nga doylo ko no bëgg itam de ko bëgg rek ci yalla ndax yalla mom mo amé njariñ mo amé lor ku jariñu mo la jariñ loro it ci mbandom nga loro kon nak lu yag yag bul bëgg dara ba tax nga gesu mindeef bul ragal dara ba tax nga gesu men mindeef xamal ne lepp rek ci yalla lay bawo bo bëgge teranga itam xamal ni teranga mom moy ragal yalla ragal yalla ci deug deug moy deug deug teranga kon nak bul wut jenn teranga jidul ragal yalla ko tollu dal jëmal ci sa borom fété mom diko ragal diko jëma top ta baña gessu nak men mindeef wala tukaffir te bul di barin al kalam wax wal manam ak nelaw wal akla ak lek wal hibs ak khir bi jamhi ka ci sa dajale al hutama pañatum aduna mi e bi ngir al hutama pañatum aduna la yufiduka dula jariñ gadan ci ëlëk hinda su'alil malakaini falajuk yari malakaya abadan faw wa kasratul akli barik lek ga tu addika dalay agale ila idahati lhumuri jëm ci sank dundu ga haythu hasala fum fi amé fatu jibu tammi waral al kasala tayel wal batalata ak tiaxan wala ak nen wala toglu xey kesse wa kasrata al ghaiti ak bari khayta wa dalalata ak greer wala yufidu te du jariñ nahiman aju fuqle mala nga xamne akala lekkon nako am ci dembu kasiran bir mumi aju bari yawma khumsuhu ci bis ba nga xamene xifam ba jala feñna muné ko nak del moytu wax ju bari ju amul tiyaba ak nelaw yu bari ak lek gu bari ak xir ci alali aduna ji nga xamne lu ñak solo la melne poñit mo tek ci sawara rek bu dal di jëf jëfi jeex tak tax mu ne ko pañatum aduna mi bu dox mukk sa digënté ak sa borom ndax lo xamne bo duggé ci bammel du la fajal lor rek xamal ne lola du faj lor lepp lo xamne bo duggé ci bammel ba yari malaaka ñoo di la laaj du la jariñ say bo bañ ko geesu ta xamne bu nuro jariñ nit du jariñ lim ko jëk wax ne ko del moytu wax ci bari mba nelaw yu bari mba lek gu bari dafa jëkki wax ko lek gu bari lamuy wañi mu ne ko lek gu bari mom day sank sa dundu rek ndax bu sa lek bare faaw say nelaw bare faaw sa bagante dem ci wana ak dik daldi bëgg bare nga daldi tayel melni ku tok loxe kesse danaka rek do defati dara lula amal njariñ deug deug lol motax kon del moytu lek gu bare tayit lo lek lu bari bari bari buté nga xifaat lek lu bari bu la doon téye ay fani fan sax nga ne jar na ko waaye nee na loo lekk tey ji lu mu bari bari bu ëllëgee mu rees nga aaja wooti lekkati te biir bi loo ko jox tey cig lekk bu ëllëgee mu bëgg koo weesu xa day mel ne rek day tawiku bakkan biit foo ko yemal rek mu jéem faayam waaye boo ko bàyyee rek du xam fu muy yem amal manaamu daal nelaw fa yu xas yi day wowal alqal ba xol ba inkaara ndem nekk na mukk saran di luñu baril wayum si itam yu fàtteloo arab ba buur ba wala tëggun bul nekk ka misli maytin di mel ne kem ab néew xubira bopp suulef na ko ci bàmmeel fawqal firaasi ci kaw lal ba fa taxoo sa ba ngay làq ak darara lor ba li fi nekk xum jógal idal xaw mu ndéem nit ña jamiixan boole seen xajaxon yàndoor nañu wanaaji te nga déyanteeg mawlaaka sa boroom bi xalbin ci ab xol yax xeex bul dana ragal in tudim ndeem na nga saxal alqiyaama taxaw ga fil ashaari ci njëli ya dekun kon nga nekk xazima sha'ni di aji màgg bir indal baar yi fa aji bind ja mu jàll ca nelaw ne ko nelaw yu bari moom day wowal sab xol nelaw mënta ñàkk waaye dee ca faj rekk lor nelaw yi moom bu xasee bari rek daldi indi xol bu wow nga daldi fàtte sa boroom fanaanee nelaw ci sab lal mel na rek jëmm joo xam ne ruu nekku ca dangay jéem bu nit ñi dee nelaw yow nga jéem a jóg di deeyaaleeg sa boroom di ko jaamu di ko ñaan aka jéggulu mu ne ko boo dee saxala julli ci jamono yi jël yàlla dal lay fonk boole la ci ñamàgg màgg ay mbir fa moom boroom bi amal kalaamu ndaal wax fa hoo moom inkaana ndem nekk na kasiran di aji bari alha mu soxlaal maanaam mu gàllankoor alfataacam sa am dikkri rabbi yi walis tudd boroomam ba alqadiri kay aji atam wala takun kon bul nekk mu kasiral kalaami di aji baril wax bi xayri zikkari rabbika ci ludul tudd sa borom ba assalaami ki aji mucc ci ayub fa kulluma lépp loo xam ne lam tara gisoo fii ci moom ajran ab yool minal kalaami ci wax laa taquluhu bul ko wax ak dëhra ci jenn jamono id ngir kulluma lépp loo xam ne nataqata tudd nga ko bil lisaani ci làmmiñ wa yaktubuhoo dina ko bind malaa'ikur rahmaani malaaka yàlla mi aji yërëme wax zun del dambu manam del denc lisana ka salamign wakunta nga nek samutan di ab nopikat haysu takunu foma di nek ak dehr ci jep jamono tahwi kon nga laq sitan daraja dafa jall ci ci wax ne ko wax day mom su fekke ne duli andi tuyaba rek dal koy moytu ndax nit ku rek yalla bolé nako malaka yo xamne mu wax rek ñu bind ko lépp loo wax rek na nga xam ne malaaka mi ngi koy bind te bu ëllëgee daañu la xisaab bu dee lu ñu lay fayee tuyaaba fay la ci tuyaaba bu dee lu ñu lay tege safaan ba it teg la ca safaan ba kon saw làmmiñ téye ko ba doo ca wax lu may lu am njariñ luy maye tuyaaba bu ëllëgee muy tudd yàllaak lépp lu xeetoo moom wa in turid ndem da ngaa namm an tajimaxa nga dajale al fadaila mboolem gëneeli falaasim na ngay taqoo at tuqaa ragal yàlla wadaa te nga bàyyi radaila ay caay caay tal kibri niki rëy wal xasari ak kañaan wa riyaay ak ngistal wal xiqdi akuk coxor wala noonoo wal buxli akuk nay wakal baxdaay ak niki mbañeel wa xayriha ak yudul ñoom mindal xuyoo bi ci xeeti sikki kan nifaaqi niki ak naafiq waqat tasannuhi ak niki feñna lu neexul ci yow bi qalbin ci xol wa shiqaq akuk ngaayo muneko so beugé yalla jox la mbolem xéti ngeeneeli da ngay taxo ragal yalla te sori nak lepp lo xamné yalla bëgg ko ci ab jaamam ci xéti caay caay biti ak xéti caay caay biir mu ñëk ci awñi reey reey moy japp né ñi yalla sak amna ci ko xamné ya ko upp daraja li fekk mi ngi japp né ñi yalla sak amna ci kum upp daraja rek na xamné xéetu reey nek na ca mom né ko nak bu amé dara ci reey ñaarël ba ka ñaan lepp lu abdul am rek yéné ko ba yéné ko lu ko upp waye ñak yéné abdulit xéewal ko ko yalla defal moy ka ñaan bu fekke da ca boole nak ka ñaan nga tax muy wax mba muy jëf boole ca mu dal nek ka ñaan gu aram su fekke nak yéré wut mbokum julitam la ko yalla defal waye nak waxi wuko jëfi wuko tayit bu sañoon dindi ko ci xolam bam set wécc da ca mënul dara rek loola kenn du ko ca top dara ndax lepp lo xamne nit xamna ko ci bopam mu naqariko ci xéeti jangoro yi xol yi te mënu ko dindi kenn du ko ko topé mu tek ca ngistal ne ko fexel ba jëpp jëf joy jëf ak wax joy wax ci xéeti jaamu yalla yi xéeti jëf yi alakhira yi na yalla rek rek tax loola mo dik selal ngistal nak moy safan ba di jëf jëf yi alakhira jo xamne yalla yi kessé taxul mu diko def mom mi koy def melne bëgg na ci alal mba daraja ba mu ci ragal ne bu ko defut ñu xass ko ba mu koy def ngir bëgg ñu tagg ko loolu moy di ñaka selal moy ngistal ne ko moytul jekki jekki bañ ben julit té lañ koy bañé déluwul ci sa digënté ak sa borom koy bañ rek ci xel ba bañ ko ngir yalla koy bëgg itam bëgg ko ngir yalla mu tek ca nay ne ko moytul nay ab julit day fexé ba tabé ci alalam tabé ci aw ñaqam té yalla rek tax lepp luy xéetu nafiq niki feñal lo xamné bokut ak la nek ci yow wala jekki di xëccionté kenn dara ji aduna ji ba dara ay aduna yoy yep xéet ci lo xamné dé ko moytu wakun ta nga nek saburan di ap muña kon xam mahasin walis ay moy wa hala tahatihi ak ca topam nga mom yalla jalla magna fa tota ba def la jox al amala mudatma khayru qisalil mu'minina ngën ji jikoy way gëm ñi as sabru modi muñ wa sidu akuk deggal wa taslimu akuk womatu thumma shukru top sant wa zuhdu akuk deddu wal ikhlasu akuk selal wa sahaw akuk tabe wa sumtu akuk noppi wal warahu akuk sam wal hayaw ak kersa wal nusru akuk labir wal adabu ak tegin wal qanaatu akuk doylu bi rabbina ci sunu borom al jamil mi ajrafat kulla sa'atin ci yep waxtu da ko waxon legi xeyti chaay chaay yo xamne yu mata moytu la mu koy tuddel nak xeyti ngeenele ki bax bax yo xamne yu mata jëm la da diko takko lam ko ñëk wax moy fexé bay muñ lepp lu yalla ayé fexé la muñ ba sori ko lepp lu yalla diglé fexé la muñ ba def ko ndax mu ne ko julit mom jikko yeggan ci mom té war koy jëm fu mu tollu muñ mo ca jitu ci ni mu tuddé fi da takko muñ bay def la ko yalla digal takko muñ bay sori lepp lu ko boromum ayé mu tek ci ak deggu ne ko ku gëm yalla day fexé ba deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfum mu tek ci ak womatu womatu moy nango wé digal nango gu wéré wér jeblu bayliku bu wér jëm ci boromam mu tek ca cant fexé ba diko yalla xéewalé lepp mu dello ko ci yalla santé koko mu tek ca deddu wan gannaaw lepp lu bokut ak yalla lay tax am ngeureumum deud lolo moy ngeen ci deud mu tek ci selal selal moy jambi lamuy wax ak lamuy jëf dana bam sété ba nga xamé né lu yalla bëgg la mu def ko nak ngir yalla kessé bañ ko def ngir daray aduna niki bakanam ba banexam ba alali aduna ba dara jaag lu ko nuru mu tek ci tabe ku gëm yalla tay tabe ci alalam tabe ci aw ñaxam te yalla rek tax waye nak nay xet famuy def alalam bamuy lu yalla gëreum ndax lu yalla gëreum lo ci def lu bari bari bari day gëna bax rek waye nak alalam tuti tuti boko defé ci lu yalla gëreumut kon sotti kun ak moy sotti ku mbugal mu tek ci noppi de ko ab julit day jikko wo noppi di tey aw lameñum ci lepp lo xamne amul tiyaba mu tek ci sam ab julit day takko sam manam dañu jëlale la aram ba lañu sip waye lu leen sax nga xamne dañu natable aram nam aramut ay nam ayut sax da koy sori mu tek ci kersa ab julit day am kersa ba rus yalla boromam rus minde fi yalla yi ci biir ak biti ci lepp lo xamne lu mata rus la mu tek ci labir labir moy mbokum julitam mu ne mu diko yene jam diko ko defal lepp lo xamne itam bu ko waxe mu top ko jariñu ba bu ko waxe mu moytu la ko narona lor bu bañ ko lor lolou moy labire mu tek ca teggin teggin dafa yaatu mom da na ko gëna leral legi ci kanam ndax teggin day ayet wet la mujjé nak moy julit bi doylu ci yalla boromam xamni aduna mom yalla andi wu fi doyal doylu rek la fi andi kon nak na doylo yalla du ko yalla sedd rek xolam sedd ci xamne loolu la ko seddon ci dembi dembu fa haysuma atayta fofi dikale qawman aw nit fatta it nga tey wala takun tabul nek musta'jilan di aji yakamti wala tahit tabul jeng wala tukhalituhum tabul jaxon tek ñom sarihan ci lu gaaw qabla an ta'rifa ci ñek ngay xam sha'nahum seen bir jami'an boole seen fil halani ci lu feñ idigir ruba habjin barana ab jam sha'nuhu biram haqirun aji xebula fi zahirin ci zahir wa dhimnuhu talamu lambo kabirun aji reyla wa ruba habdin baran ab jam sha'nuhu biram azimun aji reyla fi zahirin ci zahir wa dhimnuhu talamu lambo damimun luñu ngagn la wa ba'da al ikhtibari gannaaw natu ga itam hashiruhum nga andante ak ñom hala shari'atin ci shari'a la bid'atin bi ciageenu bid'a falka aqilan nga xellu fa jalis nga togalé allati ka nga xamné yadullu day tektal habdan ab jam halal ilahi ci bur bi la takun bul nek billahi di aji fo wa jalis nga togalé allati ka nga xamné yadullu ka dana la tektal xilu fo waxam ja hala mawla ka ci sa borom fatas dada ba ngay doliku alhula tawaya wala takun tabul nek multafitan di aji gestu likulli man ñel kep ko xamne ra'aytahu gis nga ko yushbihu muy niru salihan aji bax zamanan ci jenn jamono fa innamal madhu naka tagga awi dam wala ngañnga yakul dana nek mi baadi tajribin ci kanawuk natu kay kanawuk setlu fa jarrit nga natu ya fatinan yow aji xellu fala takun bul nek shariba kulli ma'in di aji nan mepp ndox wajattahu mum fek nga ko fi kasin ci ab kas aw inain wala ndab wala tujalis tabul togalek ghayra zahidin kudul aji dadu warihin koy aji sam qad kana ko nek na da nasihatin di borom labir fatan tafiha kon da nga jariño mune ko nak bo ñewé ci nit na nga tey du jekki jekki tambalé jaxaso ñom ta xamo seen bir ndax nit ñi yalla mi leen sak rek mo leen xam deug deug ndax da nga gis nit ko xamne kawam day ñak solo lool boko xolé bako xeb te fekk na biiram mom am solo lol muy ku baxa bax ku rañiko rañiko man nga gis keneen tam muy safaan ba kawam xeme mu lol neexa xol lol te fekk na biiram mom nona la boné nga xamné kon nit man na bax kaw te bon biir nit man na bon biir te bax kaw kon nak bo demé fi nit mu ne ko nga teyelu setu len bu baxa bax ba xamé ka ca mata andal ak ka ca mata andal ko man di andalit bu mu yobali mukk ci bida bu mu yobali mukk ci moy andal ak mom rek ci la yalla gëreum te moy la shaykh rad fi xelit ba ka ngay bokal di tok mu la yok ci sa digënté ak sa borom ka ngay bokal di tok nay doon ko xamné dal dang koy roy ci wax diko roy ci jëf wax yamuy wax ak jëf yamuy jëf dila tektal sa borom dila jëme ci sa borom lool nak moy bo gisé sëriñ bo xamné matna ak sëriñ mana tété ci walu sa borom nga and ak mom mu la cey tété nga xamné ay waxam ak ay jëfum dalay wo mat jëme ci yalla sa borom mu ne ko nak bul def rek ko gis muy nuru ku bax nga dal di ne ku bax la té fekkul nga xam biram gawa tag ba gawa ngañ lu ci nek nit ku bax da koy moytu bala nga tag kenn ba len nang ko sétlu bu wër wayé gawa tag ba gawa ngañ mom dana waral réccu tayit gawanti ci bopam mo baxut ci misal fekk rek am ndox mu tajé nga da jekki jekki nan te xamo ba xam ndoxum lumu man na doon toke leneen man na ca nek luy lor nga dal cey loru motax mu ne ko ci misal bu fekk am ndox rek ci kaas wala ci ndox muy taaje nga dal jekki jekki naan ci xamo ndoxum lumu lolu moy nit ñi tam bu gawanta ci jekki jekki and ci kenn te fekkul nga xam mbiram deug deug ba xam day labiré dina tété jëme ci yalla am dalay délo gannaaw fexel nak mom bal yag yag ka ngay togal di jaxaso mom di and ak mom dal nayku bëgg yalla té diko wut té amuk sam té bo and ak mom bu lay labiré del and ak kumel nonu kon da nga jariñu and ak mom momé ngeen bokk jariñu amma iza aratta dal ndem nam nga fathal ghaibi ubbi kumpa faltaku na nga nek za tatahurin di boromuk lab min haybin ci sik firaru salikin dawuk aji sobu yonu yalla dina xoyobi ci xeti sikki awla mo gane yey bihi ci mom min talabil ghuyubi ci sakku xam xami kumpa ya walaw mu nafsika yedd sa bopit bisuil adabi ci ñaawite giin awla mo gane ministre botai naylil matlabi ci yeexam talo am ciakutef la wala tusi bul ñaawal wonaka sa ndort billahi ci yalla al jamil kay aj rafet idigir al jamil aj rafet ja la yuridu wone siwal jamil lumay aj rafet fa kullu man kep ko xamne ra'ayta gis nga ko dasti botai muy borom yeexam talo jasa rabbihi payu boromum nga faduriya in kon borom gistal la muné ko nak bo bëggé yalla ubbil la xam xami kumpa sa kumpa dañ ci biré ko soop mu xamal la ko da ngay fexé rek ba sét wécc ci lepp luy xétu sik so déwé ba sét wécc ci lepp lo xamné yalla tamu ko ci jaamum rek yalla wacc sa xol dal lay xamal xéti kumpa ya nga xamné moko soop ci mu xamal la ko muné ko nak kuy wuti yalla fexé daw bolem xet ci ki nga xamni mom la yalla bañ mo gëna yey ci mom di jema wut yalla xamal ko kumpa ne jema taxaw rek ci bay saswa ba mu jeex añ ba mom faaw mu dik waye taxaw nak di bëgg yalla xamal koy kumpa te sétu wut sik yi nga xamni mo nekk ci mom te man ko xagn lamuy wut ci boromam en lolu kuy yew du ko def bu li yedd mukk kumay sa bop yedd sa bopp ci xamne mo defut lako war bo gëna yey ngana wutna yalla ba tayu tawuma bo awé ci yoon yu daldi wut yalla lo ci yag te amo tumal sa bakkan japp ne ya ñaawi teggin ba da tay yalla may la yewa du mom lol dal neena ku xam ku yew lol lay def sa xoo ci yedd bopam xamne rek mo defut lako war bu defon lako war yalla defal ko lamu yelol li yag yag nak neena bu ñaawal mukk sa ndort ci yalla fexel ba sa ndort mom nay rafet ci yalla ndax yalla mom so baxutit mom mu bax kon li yag rek del jema jëm ci mom tay rafetal sa ndort mune nak ko gis muna wutna yalla ba tay lu ne daj nako